جانا کر سکتے ہیں. مدمن صلی اللہ رسول کریم. عرض یہ ہے کہ آدمی 24 گھنٹوں میں جیسا استعمال ہوتا ہے اس استعمال کے نتیجے میں اس کے باطن میں ایک حال پیدا ہوتا جاتا ہے. اس استعمال سے یا تو اس کا باطن نورانی ہوتا جاتا ہے یا اس کا باطن ظلمانی ہوتا جاتا ہے. ظلمانی کہتے ہیں گہرے ہاتھ, نورانی کچھ نہیں ہے. صبح سویرے جب اٹھتے ہیں آنکھ کھلتے ہی ہم سوچیں تو سب سے پہلی بات ہمارے دل میں ارادہ آ جاتا ہے کہ کیا کرنا ہے. وہ انسان کا اٹھتے ہی روح کے واپس ہوتے ہی ہوش کے بحال ہوتے ہی اس کا استعمال شروع ہو جاتا ہے. اور سوچ فکر خیالات ارادے یہ سارا دن انسان کے باطن میں ریل چلتی رہتی ہے. کچھ بھی جب نہ کر رہا ہو تب بھی اس کی قوت فکریہ حرکت میں رہتی ہے اور لگی رہتی ہے. اور اس گویا ہے ایک عمل انسان کا جو عمل ہے فکر والا, فکر والا عمل تو ہر وقت جاری ہی جاری ہے. پر یہ ایک ایسا عمل ہے, فکر جانے ایک ایسا عمل ہے کہ آپ ارادی طور پر دوسرے عمل میں, ارادی طور پر آپ کسی عمل میں ملے گئے, آپ کی قوت فکریہ جو ہے وہ تو جتنی باطن میں تاری ہوئی ہے جیسے بن باطن جیسے بنا ہے نا, تو آدمی ارادہ کر کے کسی چیز میں لگا ہوا ہو چل جی اپنی قوت فکریہ پر اترا ہوں, اس نے نیت کی کہ میں نماز کو پڑھتا ہوں چار رکعت تین رکعت نماز فرض, خاص طور سے اللہ تعالیٰ کے وقت مغرب کے پیچھے سے امام صاحب کے میرا طرف کا شریف کے اللہ اکبر امام کے در الحمد للہ رب العالمین, اور انسان کی قوت فکریہ لگی ہوئی ہے کہ آج دکان میں لایا تھا 4000 کا سودا, کہتا رحمان الرحیم کہتے اس میں سے 500 کا بک کیا ہے, نہیں کہتے مالک یوم الدین کہتے 500 میں سے اور جو ہے تو 75 روپے نفع بچے ہیں. وہ قوت فکریہ اس پر لگی ہوئی ہے, قوت عملیہ کو جس میں بھی آدمی ارادہ کر کے لگا رہا ہے اس کی قوت فکریہ تو اس چیز پر لگی ہوئی ہے جو کھب گئی ہے اس کے اندر, بیٹھ گئی ہے اس کے اندر, کھب گئی ہے, اس پر تاری ہو گئی ہے, اس کا حال اس پر اس کے باطن میں جاری, اس کے جاری ساری اس کے بدن پر تاری ہو گئی ہے. تو انسان استعمال اس کا ہو رہا, اگر شاہ صاحب کبھی یہ وہ سوچتے آتے ہیں کام کرتے ہوئے کلینک میں یا دکان میں کہ آج نماز میں یہ پڑھیں گے اور یہ دھیان کریں گے, کبھی آتا ہے؟ کبھی نہیں آتا ہے. یہاں وہاں کا دھیان آتا ہے, وہاں یہاں کا دھیان نہیں آتا ہے. اس کی وجہ کیا ہے کہ زیادہ استعمال ہمارا وہاں ہوا ہوا ہے, لہذا وہاں کا ہمارا حال یہاں جاری ہے, یہاں کا حال وہاں جاری نہیں ہے. ظاہر جس چیز میں انسان کے زیادہ جس چیز پر انسان کا زیادہ وقت لگے تو اسی کے ساتھ اس کی وابستگی زیادہ ہے. یہ ان سلسلے میں اذکار کراتے ہیں, اذکار کے بعد مراقبات کراتے ہیں, اور خاص طور سے مراقبات جب ان کو شروع کراتے ہیں کہتے 5 منٹ 10 منٹ مسلسل اس دھیان کو دل میں جما کر اس کو اپنے اوپر تاری رکھی, 5 منٹ 10 منٹ 15 منٹ 20 منٹ آدھے گھنٹے تک اس دھیان کو اپنے اوپر تاری رکھیں. اس میں جو آج بٹھاتے ہیں جن دن لوگوں سے برابر کراتے ہیں تو وہ بتاتے ہیں کہ 3 منٹ دھیان جاری رہا پھر بھٹک گیا, پھر جب مجھے خیال ہوئی کہ میں 5 منٹ بھٹکا ہوا تھا, 8 منٹ بعد پھر اپنے آپ کو واپس کیا میں نے, پھر جو ہے 2 منٹ رہا, 12 منٹ ہو گئے پھر میں بھٹک گیا جی, بھٹک کے بعد جو 7-8 منٹ کے بعد وہ بال ہوا تو 20 منٹ گزر گئے تھے. وہ جو آدمی 30 منٹ کا آدمی آخری نتیجہ نکالتا ہے تو اندازہ یہ ہوتا ہے کہ 30 منٹوں میں سے مجھ پر شاید 6-7 منٹ آدمی اپنے دھیان کو جما سکا اور باقی 22-23 منٹ بھٹکتے ہی رہا ہے. اور انسان جو ہے انسان کا کفال تو قوت فکریہ کو قابو کرنے میں ہے. قوت فکریہ سے قابو میں آئی ہے کہ نہیں آئی ہے؟ بس قوت فکریہ قابو میں آئی, بس انسان اپنے آپ اپنی ذات کا بادشاہ بن گیا, اس کو ضبط نفس حاصل ہو گیا, نفس تو اپنے اوپر قابو ہو گیا. یہ تو مباح خیالات ہیں, پھر بھی آئیں حضرت مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے کئی مریضوں نے سوال کیا ہے کہ حضرت نماز میں بیٹھے کا خیال آ جاتا ہے, امتحان کا خیال آ جاتا ہے, دکان کا خیال آ جاتا ہے. تو ہم نے کہا یہ وقایا ہے, پھر اس کو فضول کے خیالات کے ان کا مقابلے میں وقایا کہتے ہیں بچاؤ. یہ کتاب ہے شرح وقایا, بچاؤ. یہ گویا اس کی جگہ پر اگر معصیت کا اور گناہ کا خیال آ رہا ہوتا تو اس کی جگہ یہ خیال آیا تو اس سے بچاؤ ہو گیا. تو گویا ایک درجہ اصلاح کے اس آدمی کو حاصل ہے کہ اس کے خیالات معصیت میں, فسق و فجور میں, شہوانیت میں اس میں نہیں بھٹک رہے ہیں. ایک بات اس کو ہو گئی. ورنہ گھنٹوں گھنٹوں آدمی جو ہے تو جن ماحولوں میں پھر کر آئے ہوئے ہیں اور نہ کوئی نقش و نگار, نہ جی ہونٹ اور رفتار اور زلفوں کی سیاہی اور ہونٹوں کی سرخی, گالوں کی سفیدی کوئی دھیان میں جما کرے اور نماز کا در اس کو چلا رہا ہوں. الحمد للہ رب العالمین, اس کی قوت فکریہ, قوت متخیلہ کی ہے وہ اس میں لگی ہوئی. تو ویس کا باطن تو شکر اللہ کا کہ اس آدمی نیت کر کے ہاتھ باندھ دیے اور زبان سے الفاظ پڑھنے لگ گیا, نماز ادا ہو جاتی ہے, اللہ کا شکر ہے. خشوع خضوع کو واجب کیا گیا ہے, فرض نہیں کیا گیا ہے, نماز ادا ہی نہ ہو. یہ آدمی تو اپنے بدن کے لحاظ سے, زبان کے لحاظ سے تو حاضر تھا, دل کے لحاظ سے حاضر نہیں. وہ ایسے نماز قبول نہیں کرتا. اللہ کا شکر ہے کہ ادا ہو جاتی ہے, ادے کی ضرورت نہیں ہے, اس کی ادے کی ضرورت نہیں, ادا ہو گئی. لیکن اس کا کمال تو تب حاصل ہوتا کہ جب قوت فکریہ اس میں آدمی کے قابو میں ہو کر مسلسل استعمال ہو رہی ہے, آگے بولتا آخر استعمال ہو. لیکن یہ ہے کہ یہ انسان کا حال ایسے ہے, اس کا مسلسل جمع رہنا یہ کافی مشکل, بہت مشکل ہے, بہت مشکل ہے. جیسے آدمی گاڑی چلاتا ہے تو گاڑی کے اسٹیئرنگ کو مستقل پکڑنا پڑتا ہے, چھوڑ نہیں سکتے اس بارے میں. یہ جو موبائل کا سننا یہ بند کیا گیا ہے کہ نہ سنے آدمی, یہاں تک تو نہ کوئی قانون ہے اور نہ کوئی قانون نافذ کرتا ہے, نہ کوئی پابندی کرتا ہے, ماشاءاللہ. تو ہم نے نیت کی ہوئی ہے کہ ہم پھر کسی کافر کے انتظار میں کہ آ کر ہم پر حکومت کرے, ہم تو اہل نہیں ہے. نہ قانون بنائیں گے, نہ قانون پر عمل کریں گے, نہ قانون کو نافذ کریں گے. برطانیہ میں کوئی, میں 3 ہفتے میں نے گزارے, کوئی آدمی نہیں اٹھا سکتا ہمارے بات کریں. اب جس نے سارا دن ٹیکسی چلانی ہے, ٹیکسی چلانے والا ہے, اس کے لیے کیا ہے؟ اس کے لیے کان کا آلہ بنایا ہے, سامنے سے رکھا ہوتا ہے موبائل, اس میں جو روشنی ہوئی تو اس کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ کال آ گئی ہے, اس کو وہاں سے آن کر کے اس سے کان کے آتم فارغ نہیں کرتا, اس کو مسلسل پکڑے ہوئے ہیں. کیونکہ گاڑی جو ہے یہ مسلسل بھٹکتی رہے گی سڑک پر, اگر جو سڑک کتنی صحیح, بالکل صحیح ہمار اور ایک لائن میں جا رہی ہو, اور اس میں کوئی موڑ نہ آ رہا ہو تب بھی سٹیئرنگ کو پکڑنا ہوتا ہے کہ اس کو اگر آپ چھوڑیں تھوڑی دیر کے لیے تو ادھر مڑے گی ادھر مڑے گی. یہ اس کا مڑنا جو ہے مشینری کا یہ ضروری بات ہے, وہ تو مڑتی رہے گی آپ بھی اس کو مسلسل موت موڑتے رہیں. پہلے بزرگ مثال دیا کرتے تھے کشتی کی اور چپو کی, تو کشتی میں بیٹھے ہوئے اس کے چپو مسلسل ہلانے ہوتے ہیں, ہر قدم پر اپنے رخ کو موڑے گی غلط رخ کو اور آپ اس کے رخ کو موڑیں گے صحیح رخ پر, اور یہ مشق پورے سفر میں از اول تاخر رہے, اور یہی سفر کا چل چلاؤ ہے, اسی سے سفر کٹتا ہے. یہ مسلسل سفر کے دوران مسلسل مشق ہے, اسی سے سفر کٹتا ہے. اس کو کیا کرنا ایسے ہی دھیان کو دبانا ہے نماز میں نا, وہ بھی عمل مسلسل ہے. بھٹکے گا خیال پھر موڑے گا, اس کا آدمی بھٹکے گا پھر اس کو موڑے گا, بھٹکے گا پھر اس کو موڑے گا, یہاں تک کہ یہ مشق کرتے کرتے کرتے کرتے چلتے چلتے چلتے یہاں تک کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تک پہنچ جائے. ہاں یہ بات ہے کہ روز بروز ترقی اس میں ہوتی جائے کہ پہلے دن اگر 100 سیکنڈ کے جو تھے اس میں یہ 5 سیکنڈ اپنے آپ کو درست رکھ سکا تو ایک ہفتہ اس کی مشق مسلسل رہی تو 5 سیکنڈ 6 ہو جائیں گے, یہ 7 ہو جائیں گے, 8 ہو جائیں گے, یہ بڑھتے جائیں گے. پھر انسان نے کبھی کوئی بیماریاں گھر پر آ گئیں, پریشانیاں آ گئیں, مقدمات میں گر گیا, نقصانوں میں آ گیا, پھر خیالات پٹکنے شروع ہو جائیں گے, زیادہ پٹکنے شروع ہو جائیں گے, کیونکہ پھر مسئلہ آ گیا ہے, عارضی مسئلہ طلبہ پھر دوستوں میں شروع ہو جائے. یہاں کرتے کرتے جو آج میں سب مشق کر رہا ہو ہم اور آپ کو سچ بات ہے کہ آج اثر کی نماز میں گیا نا, تو نماز کی نیت باندھی اور پھر ایسا سلام تھا کہ دوبارہ اپنے نیت باندھی, کیا اس کو چار رکعت نماز سے میں ادا کر رہا تھا نیت الفاظ میں, کہ چار رکعت نماز پڑھتا ہوں وہ کہتا ہوں سر مغرب سے سامان سے نکلا. اگر جو دیت کی دل کی نیت اثر کی تھی شاید اس پر ادائیگی کا ادائیگی ہونے کے حالات ہو ہی جاتے کسی مسئلے کے رخ سے. دل میں خیال آیا کہ یہ جو دھیان کے لحاظ سے تو غفلت کا حال تھا, جہاں تک دھیان کا اعتبار ہے اس لحاظ سے غفلت تھی, اس کے اثر کی جگہ مغرب نکلے گی. دھیان کے اعتبار سے حال غفلت کا تھا, اور بعض کا رات نیت باندھنے کے بعد سورج پڑھنے کے بعد پھر آدمی سوچتا ہے کہ میں نے اثر کی نیت باندھی تھی کہ مغرب کی نیت باندھی تھی, تین رکعت کا ایسا ہے کہ چار رکعت کا ایسا, یہ اس بات کی علامت ہے کہ اس وقت اس کا دل غافل تھا, نیت کا وقت دل غافل تھا. نیت باندھ وقت اس نے حالت غفلت میں نیت کی ہوئی. یہاں کبھی کبھی جب جانا مفتی صاحبان ہوتے ہیں نا, کئی دفعہ میں نے مفتی صاحبان سے کہا کہ اس مسئلے پر تحقیق کر کے پھر بتاؤ نا کیا اس طرح سے آدمی نیت باندھی ہو اس غفلت کے حال میں تو اس کی نماز ہوئی کہ نہیں, نیت اس کی معتبر ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی ہے, تو جواب نہیں دیا میں نے. پھر نئے طرح سے یعنی کہ نئے منصوبہ لگائے گئے ہیں, اس پر پھر غور و فکر کر کے آئیں اور اس کے لیے بارے میں معلومات کر کے آئیں. پھر یہ جو بزرگ کہتے ہیں کہ نیت کرتے وقت اتنا آدمی کو احساس ہو کہ فلانی نماز میں داخل ہو گیا, اور ہر رکن میں اگر 3 بار آدمی کو دھیان آ جاتا ہو کہ میں اللہ کے حضور کھڑا ہوا ہوں, تو اس کا خشوع کا ایک درجہ اس سے ادا ہو گیا. اس لیے رکوع میں سجدے میں سبحان ربی العظیم سبحان ربی الاعلیٰ کو 3 بار پڑھنا سنت قرار دیا گیا ہے, تاکہ 3 بار آدمی کو دھیان کی جھلک باطن میں محسوس. ہمارے ایک مولوی صاحب ہوتے تھے, ہمارے مانسرے کے مرکز کے امیر تھے, صبح کی نماز پڑھا رہے تھے تو انہوں نے یہ آیت سورت پڑھی, سورہ قیامہ. سورہ قیامہ کی آخری آیت علیہ صلی اللہ یا حکم الحاکمین, کیا اللہ تعالیٰ سب حاکموں سے کا بڑا حاکم نہیں ہے؟ یہ آخری آیت صبح کی نماز پڑھا رہے تھے تو اس نے علیہ صلی اللہ علیہ حکم الحاکمین پڑھی, اس کے ساتھ انہوں نے حکم الحاکمین بلا فاطر میں کہہ دیے اور اللہ اکبر رسول کر کے پیچھے مختلف سارے ہماری طرح پیدل ان پڑھ لوگ تھے, انہوں نے کہا استاد جی خود ٹکے پکے جات کر رہے تھے. سورج میں ایک لفظ ادا کیا گزاریں گے علیہ صلی اللہ علیہ حکم الحاکمین, انہوں نے علیہ صلی اللہ علیہ حکم الحاکمین ساتھ بنا دیا. انہوں نے کہا اس میں یعنی روایت میں اس کے جواب میں بلا آیا ہوا ہے, اور نفل نماز میں کہنا بھی چاہیے, فرض واجب میں فرض واجب سنت مقدہ کا مطلب ادا ہوتا ہے. آج مولوی بجرا صاحب نے میں آپ کو بتاتا اس کو, اور نوافل میں کہنا بھی چاہیے. میں نے کہا مولوی صاحب جو تھے وہ الگ تھلگ والے بندے ہیں, تو ان کو غلبہ حال تھا, انہوں نے جس کو علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بین میں جانب اللہ اللہ کی تبارک تعالیٰ کی سوال کی شکل میں پوچھا گیا ہے نا, تو اس آدمی کو اس وقت اتنا ایسے حاضری کا حال نصیب تھا کہ اس نے فوراً جواب دے دیا کہ حاضر ہے بلا اس لیے اس نے کہا ہے کہ کہتے ہیں یاد کھڑے ہوئے لفظ ضائع نہیں کیا ہے, آپ اس میں پریشان نہ ہو. اس وقت چونکہ اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سوال ہے کہ کیا اللہ تعالیٰ سب حکموں سے بڑا حکم نہیں ہے, تو اس کے زبان سر کی زبان جواب نہیں تھا کہ بلا یا اللہ تو حاضر ہے. ذکر کراتے ہوئے بھی اس کا الفاظ معنی کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرف دھیان آدمی کا جاتے ہوئے دل میں جمع دھیان, کہ جو کلمات ذکر ہیں ذکر جو جہری ہے, ذکر جو ہے تو سری ہے, ذکر جو ہے تو خفی ہے, یعنی قسم کی بیان ہوئی ہے, جاری ہے جس کے ساتھ زبان ہل رہی, اور سری جو ہے زبان تو نہیں ہل, زبان جاری ہے جس کی آواز آ رہی ہے, سری جس کی آواز نہ آ رہی ہے زبان ہل رہی ہے, خفی جس میں زبان بھی نہیں ہل رہی ہے, وہ صرف دھیان چھا رہا ہو. بزرگ فرماتے ہیں کہ اصل ذکر وہ ہے جس میں تینوں باتیں ہیں, جار سے تو خیر زور سے ہونا تو خاص دل کو بیدار رکھنے کے لیے, ذہن کو بیدار رکھنے کے لیے اور دل پر اثرانے کے لیے جہر کرتے ہیں. جہر جو ذکر میں کرتے ہیں زور سے کرنا, ضرب لگانا زور سے کرنا, یہ تین مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے ہوتا ہے. ایک تو بیدار رہے آدمی, ایک آدمی کا دل لگے اپنے کان سن رہے ہوں, اور دھیان جمے, اس کا جو ذریعہ ہے ایک ان چیزوں کا حاصل کرنے, مقصد نہیں ہے جہر بتاتے خود مقصد نہیں ہے, ذریعہ ہے کچھ باتوں کے حاصل ہونے کا. سر اس آدمی آواز تو نہیں آ رہی ہے, لیکن یہ ہے کہ زبان اس کی ہل رہی ہے, کم از کم اپنے کان سن رہے. ظہر عصر کی نمازوں کو سری نمازیں کہتے ہیں, فجر مغرب عشاء کو جہری نمازیں کہتے ہیں, کیونکہ ان میں جو قرآت پڑھی جاتی ہے اس کی آواز اتنی اونچی ہوتی ہے کہ اس کو سنتے ہیں لوگ, اس کو جہر کہتے ہیں. سر یہ کہ سر زبان ہل رہی ہو اپنے کان کو سن رہے ہوں, یہ سر ہے, اور اخفاء یہ کہ زبان میں نہیں ہل رہی ہو میں دھیان کر رہا ہوں. ذکر کامل وہ ہے جس میں اخفاء اور سر دونوں موجود ہوں, الفاظ کی ادائیگی میں بھی زبان حرکت کر رہی ہو. اب کوئی آدمی قرآن مجید کو ایسے نظر اس پر پھیر رہا ہے نا, اور خیال سے پڑھ رہا ہے. ڈاکٹر صاحبان کہہ رہے ہیں کہ موٹر اسپیچ ایریا اور سینسری اسپیچ ایریا, دراصل سینسری اسپیچ ایریا کو کہتے ہیں نا کہ دیکھ کر آدمی کو سمجھ آ رہی ہے کہ الحمد للہ یہ رب العالمین ہے, اور جب اس جگہ پر بلڈ کلاٹ جم جائے تو پھر آدمی کو نہیں سمجھ آتی نا, دیکھ رہا ہوتا ہے آدمی کو پتہ نہیں کیا لکھا ہوا ہے. جی جی ورڈ بلائنڈ ہو جاتا ہے، یہ ورڈ بلائنڈ ہو جاتا ہے، ایسا آدمی پھر شکل کو بھی نہیں پہچانتا آدمی کی، تو ورڈ بلائنڈ ہو جاتا ہے، اس کے ایریا جدا ہے جی، وہ جدا ہے. سبحان اللہ جی، اگر دونوں ایریا اکٹھے ہوتے ہاں جی آدمی کو پہچان نہیں ختم ہو جاتا، کسی کو پہچان نہیں ختم ہو جاتا، پھر کیا کرتا ہے. ایک پروفیسر صاحب کا لطیفہ ہے نا، تو اتنی عمر پڑھا لیا تھا، اتنی ریسرچ کی ہوئی تھی کہ ڈوب گئے تھے اپنی ریسرچوں میں اور لیکچروں میں ڈوبے ہوئے تھے. ایک دن بازار گئے، میں نے بازار میں دیکھا کہ ایک عورت سودا خرید رہی ہے، تو میں نے کہا یہ عورت کوئی چھلاسا نظر آتی ہے، ایسی نظر آتی ہے کہ میں اس کو پہچانتا ہوں. آئی دونوں کا اپنا سامنا ہو گیا، تو اس کو کہا کہ فیس فیملیئر ہے، شناسا نظر آ رہی ہو، شناسا نظر آ رہی ہے. تو اس نے کہا کہ گھر آؤ سر تمہیں میں ٹھیک کروں گی. کوٹ طلاق نہیں کرا برابر کروں سب بنے. اس کی اپنی بیوی تھی، اس کی اپنی بیوی تھی، بازار جا کر بھول گیا تھا کہ یہ وہ ہے. شکر اللہ تبارک تعالیٰ کا کہ موٹر سینٹر کے بیچ ایریا دوسرا ہے اور اس کا فیس ریکگنیشن ایریا تیسرا ہے جی. شکر اللہ تعالیٰ. آدمی دیکھ رہا ہو نا اس کو، یہ کہتا ہے کہ الحمد للہ رب العالمین، نظر آ رہا ہے یہ لکھے ہوئے. اس کے ساتھ زبان نہ ہل رہی ہو تو یہ تلاوت نہ ہوئی، اس پر نماز ادا نہیں ہوتی. اہل حدیث اس حدیث کو کوٹ کرتے ہیں نماز امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھنے کی، یہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، اس میں ان کو فرمایا ہوا ہے کہ ابو ہریرہ جب امام پڑھا کرے تو بھی دھیان کے ساتھ اس کے پیچھے سورہ اس کے پیچھے پڑھتا رہا کر. وہ پڑھنا دھیان کے ساتھ، وہ خاص طور سے جو سری نمازیں ہوتی ہیں نا، تو اس میں دھیان کے جمنے کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ ہم امام صاحب کے پیچھے سورہ فاتحہ کو دھیان سے ادا کر رہے ہوتے ہیں، دھیان میں اس کی دل گزر رہی ہوتی ہے، زبان ساتھ نہیں ہلتی ہوتی، کیونکہ زبان ساتھ ہلے تو پھر ادار کو یل قرآن فسٹ میں لہو ون ستو، جو قرآن پاک کی آیت حکم ہے، جب قرآن پڑھا جائے تو اس کو کان لگا کر دھیان سے سنو اور خاموش بھی رہو، لعلکم ترحمون، تاکہ تم پر رحم و کرم ہو. لہذا اس آیت نے ان ساری حدیثوں کو پابند کیا ہوا ہے جن میں کہ سورہ فاتحہ پڑھنے کا کہا ہوا ہے. یہ کوئی حدیث نہیں ہے کہ امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھا کرو، ایسی کوئی حدیث نہیں. ہاں یہ کہ لا صلاۃ الا فاتحۃ الکتاب، کہ سورہ فاتحہ کے بغیر نماز ادا نہیں ہوتی ہے، اور یہ ضرور ہے، لیکن اس میں یہ نہیں کہا گیا کہ امام کے پیچھے بھی پڑھا کرو. اس طرح ہم سے کہا کرتے ہیں حدیث میں کہ کوئی حدیث لا کر دکھاؤ جس میں یہ کہا گیا ہو کہ امام کے پیچھے سورہ فاتحہ نہ پڑھو. تو آپ ان سے کہا کریں کہ آپ مجھے کوئی حدیث دکھا دیں جس میں کہا گیا ہو کہ امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھو. ایک رول فاتحہ سے خلفل امام، سورہ فاتحہ کو امام کے پیچھے پڑھا کرو. کیا آپ اگر ہمارے پاس نہیں ہے تو آپ لا کر دکھا دیں. ایسی بھی حدیث کوئی نہیں کہ امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھا کرو. لہذا ہم ایک بات کی تشریح کرتے ہیں، پر ہم کہتے ہیں کہ سورہ آیت ہے وہ کہہ رہی ہے کہ جب قرآن پڑھا جائے تو اس کو خاموش رہو، کان لگا کر اس کو سنو اور خاموش ہوتا ہے کہ پر اللہ تعالیٰ رحم کرے. اور حدیث کہہ رہی ہے کہ سورہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہو رہی ہے، تو امام صاحب ہماری سر کی طرف سے پڑھ رہا ہے. دوسری حدیث نے کہا کہ امام کی کرکراہٹ جو ہے تمہارے لیے کافی ہے، تو اس نے مزید تشریح کر دی اس کی. تو ابو ہریرہ رضی اللہ کا حدیث میں جو ہے وہ بھی ہے کہ دھیان سے پڑھا جائے، تو اس میں آپ نے سری نماز جو ہے جو کہ امام تو پڑھ رہا ہے ہم سن نہیں رہے، جاری نماز ہوئے کہ امام پڑھ رہا ہے ہم سن رہے ہیں، اس کے بارے میں تو پھر یہ بات جو حکم ہے کہ فسٹ میں ہوں لہو ہاں جی فسٹ میں نہیں آیا ہوا جی فسٹ میں ہوں ایک سما ہے ایک استماع ہے استماع جیسے آپ لوگ کہتے ہیں ہیئر اور لسن کہتے ہیں نا ہیئر عام سننا جنم سننا اور لسن جائے تو خوب غور و خوص سے سننا تو استماع جو ہے وہ کہ غور و خوص سے سننا تو اس کو خوب دھیان کے ساتھ سنو اور خاموش رہو تو زور سے بولا جا رہا ہے صبح جب میں بہار پڑھنے کے لیے پیچھے بیٹھتا ہوں نا جی جس دن سناولا صاحب اگلی صف میں بیٹھتے ہیں تو تلاؤ زور سے کرتے ہیں اس کی مجھے آواز آتی ہے تو پھر اس وقت یہ غور کرنا ہوتا ہے کہ اب اپنے تصبیہات پڑھنے سے اب اس کے تلاوت کا سننا جو ہے وہ تو حکم میں آ رہا اگر کہ وہ بنیادی طور پر نماز کے بارے میں لیکن اس کے بارے میں علماء کا یہ کہنا ہے کہ یہ پوری تلاوت کے بارے میں بھی ہے یہ اور نماز کے بارے میں تو وہ تو خاص جو ہے تو واجب کے درجے میں ہے لیکن نماز سے باہر بھی جیسے کی پابندی ضروری ہے وہ سننا پڑتا ہے پھر جب اور لوگ تلاوت شروع کرتے ہیں آوازیں بہت ساری بولنی شروع ہو جائیں ساری آوازیں مل کر پھر آواز ایک کان کو سننا پھر میرے لیے مشکل ہو جاتا ہے پھر چلاتے ہیں جاتا پڑھنا اور سننا پڑتا ہے آدمی کیا کرے گا تو فصل میرے ون سے چکا حکم ہے تو یہ عرض کر رہا تھا کہ اس میں جو دھیان سر نماز میں جو دھیان کا جمنا ہے وہ ایسے ہے کہ آدمی دھیان سے سورہ فاتحہ کے الفاظ پر گزر رہا ہو اس کا دھیان ان پر گزر رہا ہو اور اس کا معنی کس بات کا تقاضا کر رہا ہے اس کو محسوس کر رہا ہو کہ الحمد ساری طریقے اللہ ہے اللہ کے لیے رب جو پالنے والا ہے عالمین سارے عالموں کا کتنے جو صبح کا کھانا کھایا شام کا کھانا کھایا پانی پیا ساری ضرورتیں پوری ہو رہی ہیں کہ اللہ پاک کی ربوبیت شان کے صدقہ ہے اس کی پوستیں مل رہی ہیں شان ربوبیت کا صدقہ ہے یہ بات دھیان میں پہنچے بجلی جو ہے آسمان میں کڑک کے ساتھ ہوتی ہے اس کو کوندنا کہتے ہیں تو یہ باتیں آدمی کے دھیان میں کوند رہی ہوں اور یہ مشق ہے مسلسل جب اللہ فضل فرماتے ہیں مسلسل کرتے کرتے کرتے کرتے کرتے آدمی کا مراقبہ بس پکا ہو جاتا ہے ذکر کا دھیان ذکر میں دھیان پکا اس کا ہو گیا نماز میں اس کا دھیان پکا ہو گیا اور یہ بات نہیں کہ دھیان میں یہ بات جاری ہو جائے کہ اللہ حاضر ہے اللہ ہماری جو ہے بات کو سن رہا ہے اللہ مجھے دیکھ رہا ہے اسی کو نسبت یاداشت کہتے ہیں اور ولائر کا دروازہ کھلتا ہی اس دن سے یہ دروازہ کھلنے کے حالات اس کے ہو گئے کہ اس کی فرض کرونی کی جو منزل تھی کہ تم مجھے یاد کرو وہ پوری ہو گئی یعنی اب یہ جو یاد کر رہا ہے تو اس یاد کے ساتھ اس کو دھیان اور اس کو آگاہی اسے آپ لوگ اویئرنیس کہتے اویئرنیس اس کو دھیان اور آگاہی حاصل ہو گئی اس کا باطن محسوس کر رہا ہے کہ اب میں ایسے ہی کھڑے نماز نہیں پڑھ رہا ہوں میں کسی کے سامنے کھڑے پڑھ رہا ہوں اور میں ایسے ہی پڑھ نہیں رہا ہوں میرے پڑھنے کو سن رہا ہوں اور میں ایسے ہی نہیں پڑھ رہا ہوں اس کے یہ معنی ہیں اور یہ جو معنی ہیں ان کے پیچھے یہ باطن کی تاثیریں ہیں جس کو میں محسوس کر رہا ہوں اس یہ بات جب شروع ہو جائے تو اس کی نسبت یاداشت مکمل ہوئی یعنی پہلا قدم اس کا جو تھا اللہ کے تعلق کا یہ ہو گیا اب اگلا قدم جو ہے تو وہ قبول کا ہے تو وہ فرض کروں گی تو اس کو ہو گیا اگلا قدم کیا ہے کہ کہتے فرض کروں گی تم میرا ذکر کرو آج کر کو میں تمہارا ذکر کروں گا کہ آپ جو ہے اللہ تعالیٰ کے دربار میں اس کو قبولیت حاصل ہو گئی فرض کرونے کے بعد آج کو رقم ہو گیا تو آپ کچھ مشق کرے تب ہم تو جلدی سے آ کر آئیں کہتے ہیں بیٹا در در مو کو جا تو آرام اٹھے ہو در در مجھے ہزار اخلاق کو بڑا اخلاق کو سیدھا زموں ضروری کار دیں گے کہ جلدی جلدی جہاز چھڑا ہے نماز سے ہزار اخلاق ہو گیا تو اس کے بعد جہاز چھڑا ہے جلدی جلدی سے جہاز چھڑا ہے تاکہ پھر ضروری کام ہے کہ بس اس بنا سے دھیان سے لگے تو کیوں کہ اس سے جو ملنا ہے وہ تو پورا پکا دھیان میں دکان سے جو ملنا ہے اس کا تو پورے یقین حاصل ہے نماز سے جو ملنا ہے تو نوز بلّہ فالتو سی ایک چیز ہے کہ ہاں اگر آخر میں کچھ ملنا اگر ہوا تو ہو جائے, اس پر ہو جائے گا. باقی دنیا جو ہے وہ تو دکان سے ہی بنے گی, کھیتی باڑی سے ہی بنے گی, نوکری ملازمت سے ہی بنے گی. عظمت اور قدر جو ہے وہ اس کی ہے. یہ ذخیرہ خلاصلوں کو جو تعلق ہے, ان کے ساتھ جو تعلق ہے وہ صرف جان چھڑانے تک کا تعلق ہے. یہ بڑا خلاص ہے. اور ہم نے صحابہ کرام میں فرق یہی تھا کہ صحابی کا بعض کی گنجانیت کی وجہ سے نماز میں دھیان خراب ہوا. بہت گنجان باغ تھا, اس میں نماز پڑھ رہے. عربوں کا طریقہ تھا کہ جب کھجوریں پکنے کے قریب ہو جاتی تھیں, یعنی قابل استعمال ہو جاتی تھی, تو پھر ان کے باغوں میں چھپر ہوتے تھے, تو سارے گھر والے وہاں منتقل ہو جاتے تھے باغوں. باغ کی حفاظت بھی ہوتی تھی, تازہ تازہ کھجوریں بھی کھاتے تھے, اور اس کو چن کر اس کو سنبھالنا اور بیچنا سارا سلسلہ شروع ہو جاتا. ان دنوں میں نماز بھی وہیں پر پڑھتے تھے, ان کی آبادی سے باہر کر جاتے تھے, تو کبھی نماز وہاں پڑھ رہے تھے, کوئی نفل نماز تھی جو بھی نماز تھی. پرندہ آیا, باغ اتنا گنجان تھا کہ ادھر اڑا ادھر اڑا, اڑ کے دھیان اس کے اوپر دھیان نگاہ لگی, اور اس سے جب دھیان واپس ہوا تو یاد نہ رہا کہ نکات کون سی. تو انہوں نے آ کر اس پر اتنا ان کو افسوس اور دکھ اور غصہ ہوا ہے, انہوں نے آ کر یہ باغ 50,000 درم کا صدقہ کیا ہے. اس نے میری نماز کے عمل کو خراب کیا ہے, تو لہذا اس باغ کو اپنے پاس نہیں چھوڑوں گا. 50,000 درم کا صدقہ کیا ہے, اور اس زمانے میں حضرت رضی اللہ نے ایک اونٹ 60 روپے کا خریدا ہے, 60 درم کو 120 درم کا بیچا ہے. تو اوسط قیمت لگائیں تو اونٹ کی قیمت بنتی ہے 100 درم. 50,000 کے کتنے اونٹ بنے جی؟ 1,000 کے 10 اونٹ بنے, ہاں جی. 50,000 کے 500 بنے, ہاں جی. اور آج کل اونٹ کی جو ہے, آج کل اونٹ کی قیمت ہمارے اٹک والے ساتھی کا ساتھ آتے ہیں کہ 50,000 سے لے کر 80,000 تک اونٹ ہے. 50,000 جیسے اس کی لگاؤ, 50,000 اور 500 کتنے بنیں گے, ہاں جی, 2.5 کروڑ روپے بنے. ماشاء اللہ صاحب اکرام رضوان اللہ مجھے ہے, اس درجے کے نظارے تھے ان کے جو مدی زندگی ہے. اس میں 2.5 کروڑ کا باغ نماز کے دھیان پر قربان کیا ہے. تو اب اس کی دوارے کار کی پھر قوت ہوتی ہے نا. ایک صحابی رضی اللہ عنہ کی وفات ہو گئی مقروض تھے, ان کے کرخا دفن وغیرہ ہو گیا, اس کے بعد اپنی یاد دہانیوں کے لیے آئے, ان کے بیٹے کے پاس آیا. ہم نے کہا جی ابا جان کی اب نقد تمہارے پاس کچھ بھی نہیں ہے, لیکن زمین کافی ہے, تو آپ چاہیں آپ کو اپنے پیسوں کے بدلے ہم ایک زمین دے دیں. انہوں نے ایک زمین دے دی, وہ زمین بالکل بنجر. یہ اپنے کوئی بار مت کوئی بارش ہو گئی اس کو کوئی فصل ہو گئی نا, یہ اپنے غلام کو لے کر گئے, مصلح لے کر گئے, وہاں وضو کیا. وضو کرنے کے بعد ایک جگہ انہوں نے نماز پڑھی, صلاۃ تہجد پڑھی, پورا حاضر پڑھی, اور غلام سے کہا کہ اس جگہ کو کھودو. اس جگہ سے اس جگہ نے کھودا, اللہ تبارک نے پانی جاری کیا اور بنجر زمین نے باندھ. نماز کی قوت ہے. کیوں قوت ہے؟ کہ اس نے اس کے لیے اس کے دل میں اس کی ایک وقت اور عظمت ہے اس عمل کی, اور اس نے اپنی قیمتی چیزوں کو اس عمل پر قربان کیا ہے, ٹھیک ہے نا. جس کے نتیجے میں اس کا عمل ایک خاص مقام پر پہنچا ہے کہ جو اس کو دنیا آخرت دلاتا ہے, اس کو دنیا میں دلاتا ہے, اس کو آخرت دلاتا ہے. کیونکہ اس کا عمل جو ہے یہ اس درجے اس طرح کا عمل نہیں ہے جو ہمارا اور آپ کا عمل ہے, کہ حضرتان اپنا خلاص ہوں یا فارام اخبر خار کو گئے جلدی سے جان چھڑائیں تاکہ پھر اطمینان سے اپنا کام کریں. یہ ایک مسئلہ ہے فکر امتی الخطا والنسیان، میری امت پر سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے خطا اور نسیان کو معاف کیا ہوا ہے. جو کام خطا سے ہو جائے نسیان سے ہو جائے وہ معاف ہے. قتل خطا پر بھی جو ہے تو آدمی وار کر رہا تھا شکار پر آگے آدمی آگے اس کی گردن چلی گئی، اس پر قصاص نہیں ہے، اس پر دیت ہے. دیت اس کی اور اس پہ خطا اور دشیات جو ہے اس کو معاف کیا گیا ہے. اس کی تشریح میں حضرت بولا رشمی ثانوی صاحب رحمۃ اللہ لکھا ہوا ہے، واقعی خطا اور نسیان معاف ہے، لیکن جن اسباب سے خطا اور نسیان کاری ہوتی ہے وہ اسباب انسان کے اپنے قابو میں ہوتے ہیں. تو لہذا اگر ان اسباب کو اختیار کرے تو خطا نسیان سے یہ چھوٹ جائے گا. اب انتہائی اتنا میں نے کام کیا ہے، 6 گھنٹے کام کرنے کی میری سکت تھی، جسے آپ لوگ اسٹیمنا کہتے ہیں. اسٹیمنا میں کتنے لفظ بنتے ہیں؟ 5 سے بنے ہوئے لفظ اسٹیمنا 5 حرف ہیں، 6-7 ہیں، STMINA کتنے بنے؟ 7 ہیں جی. اس کے مقابلے ہماری زبان میں سکت لفظ ہے، 3 سے بنے ہوئے. اس میں اللہ کے سامنے اور رچ اوور لینگویجز اگر صاحب حیران ہو رہا ہے. سکت تو آدمی کے کام کرنے کی 6 گھنٹے، اس نے کام کیا 9 گھنٹے. آج اس پہ نماز میں رکاتے بھولیں گی، سبق اس سے بھولے گا. آپ یہ جب ذکر کرے گا اس کا دھیان نہیں جمے گا، اس کا دل نہیں لگے گا، اس کو نیند کے جھٹکے لگیں گے، اس کو نماز میں بھول ہوگی، کیونکہ اس نے اس کے لیے جو سبب اختیار کرنا تھا اتنی دیر سونا، نیند کرنا، اپنے آپ کو آرام دلانا، اس نتیجے میں اس کی آواز بحال ہو کے اس کو اختیار نہیں. پھر ہم ایک شادی پر گئے، عجیب شادی تھی، حفیظ صاحب میں دو آدمی گئے اور بھی ساتھ تھے، انہوں نے بلایا، اتنے دور علاقے میں بلایا کہ سوا 7 کے ہم چلے ہوئے، رات کو 8 بجے تو وہاں پہنچے ماشاء. پھر انہوں نے کہا کہ اب رات کو جو ہے تو آپ کو 10 بجے فارغ کریں گے کھانا کھلا کر، پھر آپ جو ہے تو برات فارغ ہوگی اور آپ جائیں گے 10 بجے. انہوں نے کہا 10 بجے سے نکال کر 12 بجے فارغ کر دیا تو بڑا ان کا احسان ہوگا. خیر اللہ نے بلا کر 11:30 بجے فارغ کیا، اب آپ لوگ جائیں کیونکہ ہندوستان کے قیدی آپ آئے تھے، آرام کی تو آپ کو ضرورت ہے نہیں، اب واپس ہم چلے. تو آدھا گھنٹہ ڈاکٹر سبھی صاحب گاڑی چلایا، نیم جھٹکے مارے تھے، پھر کھا کر ہم گاڑی کو چائے پلائے، ٹھنڈے پانی سے منہ دھوئے، پھر چلے. اور پھر مجھے خیال آیا کہ وہ جو آدمی کے قریبی آدمی ہوتا ہے اس کا حال اس پر تاری ہوا کرتا ہے، اس کے پاس بٹھایا ہوتا بتا صاحب کو، وہ تو ماشاء اللہ فارغ، وہ نیند کے جھٹکے مار کے اوپر گرے. میں نے کہا بھائی خدا آپ پیچھے آ جائیں، وہ بیر پہ بیٹھا کے ساتھ شور سارا راستہ شور مچاتا گیا. اب اگر حادثہ ہو تو یہ لوگوں کی کوتاہی کی وجہ سے ہو رہا ہے اور اس پر یہ مجرم ہے، کیونکہ انہوں نے سب اختیار نہیں جو اللہ پاک اس بات کی دنیا میں، اتنا آرام کرو پھر تمہارے کام کی سکت بحال ہوگی. ہاں جی اسٹیمنا ریوائو ہوگا تمہارا، سکت تمہاری بحال ہوگی. اس سبب کو انہوں نے اختیار بھی نہیں کیا، لہذا حادثے کا شکار ہو. جہاز میں 2 پائلٹ ہوتے ہیں، انسان ہے، کسی وقت پیغام آ گیا اس کے روح پر واد کر کے زندگی نہیں چاہیے، پھر کیا کرے گا جان؟ لہذا اب یہ انسان کے بس سے ہی باہر ہے، سبب کو اختیار کرنے، سبب کو اختیار کرے گا، سبب کو اختیار کیے بغیر آدمی اس کو نقصان، سبب کا جس سبب کا فہم ہو ہوا اس کو، اس کو اختیار نہ کیا آدمی نے اس کو نقصان ہو گیا تو یہ نقصان بھی اس کو ہوا، گناہ بھی اس کو ہوا، اللہ کی پکڑ میں بھی آیا. سبب اختیار کیا پھر نقصان ہوا تو پھر یہ من جانب اللہ تک ایسی تربیت تھی جو کل نہیں سکتی تھی. اس پر نقصان تو ہو گیا، اس کا جو ثواب ملے گا، لیکن گناہگار نہ ہوا کیونکہ اس نے سبب کو اختیار کیا ہوا. مجھے پیغام آیا کہ ہمارے بزرگ ہیں خیال احمد صاحب موت و حیات کی کشمکش میں ہیں اسپتال میں، آپ جلدی پہنچے. میں ڈاکٹر کو گیا جی، وہاں ان کا پیشاب بند ہے اور ان کو ڈالا ہوا ہے اور وہ کلمہ پڑھ رہے ہیں لا الہ الا اللہ، کیونکہ ان کو ایسا احساس ہوا کہ شاید اب میری روح پرواز کر رہی ہے. کیا بات کیا ہوئی؟ انہوں نے کہا کہ میں وہاں سے آیا یہاں اسپتال میں داخل ہونے کے لیے، پیشاب کی تکلیف تھی، یہاں آیا ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ مسالے میں پتھری پڑی ہوئی ہے تو میں چمٹا ڈال کے اس کو توڑ دوں گا. اور نکل جائے گا اسے کہیں ڈاکٹر وہ کرتے اس نے دیکھا تھا تو کہتے اسے چمٹا ڈالا اور اس نے میرا یہ حال کر دیا. خیر جلدی ہم نے کیا، دوبارہ تعالیٰ نے کیا کہ سارا مسئلہ اس کا میرے خیال کا مسئلہ یہ ہے کہ تھارمی سلسلہ ہوتے ہوئے آپ نے اپنے آپ کو جو ہے تو غیر مستند آدمی کے حوالے کیوں کیا ہے؟ یعنی جو آدمی ایکسپرٹ نہیں تھا اس کے حوالے آپ نے کیوں کیا؟ اللہ تعالیٰ نے رحمتہ اللہ علیہ کے تو بہت مرید دانشوار حکیم نوابان، جو آدمی زیادہ تر کی بیماری کے آخری بیماری کا یہاں میں کہتے کہ فلانی دوائی آپ استعمال کریں تو اس سے آدمی ٹھیک ہو جائے، کہتے میرے مالک کے پاس جا کر اس کو بتا دیا. میرے مالک حکیم صاحب ہیں ان کو آپ بتا دیں. آپ کو کس نے یہ وہ دی استعداد دی؟ آپ لوگ اتھارٹی کہتے ہیں، آپ کو کس نے یہ استعداد دی ہوئی کہ آپ لوگوں کا مفت میں علاج کرتے تھے؟ کہنا ماں بہنڈے خراب نہیں کرتے تو آپ پر غلطی آئی تو آپ کے علاج کے مطابق تھی، دوسرے کے علاج کے مطابق تو نہیں. تو مارے کہ میرے مالک سے جا کر بات کر لیں، وہ آپ کی بات کو سن لے گا، اس پر غور کرے گا، پھر جو ہے تو میرے بارے میں وہ تجویز کرے گا، ضرور تجویز کرے گا. تو میرے بھائی صاحب صاحب یہ تصوف کے فرض واجب اعمال میں سے عمل اس کو میں نے بیان کیا، جس سے یہ اللہ کا تعلق حاصل ہوتا ہے، یہ اللہ کا تعلق ٹوٹتا ہے آدمی. اور آپ کا خیال ہے کہیں یہ جو ذکر کرتے جو سر مارتا ہوں زور سے، کہ اس سے اللہ کا تعلق حاصل ہوتا ہے. یہ تو ایک معالجہ ہے، تعلق معاملہ کے لیے تو زندگی کے سارے شعبوں کے سارے اعمال کو اللہ تعالیٰ کے احکامات کی روشنی میں درست کرنا ہوتا ہے. سب اللہ کا تعلق حاصل ہوتا ہے ورنہ نہیں ہوتا ہے. ڈاکٹر تفصیل صاحب نے کہا کہ ایکسٹرنل ایگزامینر فلانا آدمی آ رہا ہے. میں نے کہا ماشاء اللہ تو بڑا اچھا آدمی، ہمارے بزرگوں کی بڑی خدمت کی ہوئی ہے، چلے بھی تبلیغ والوں کے ساتھ لگائے ہوئے ہیں، داڑھی مبارک پر رکھی ہے. انہوں نے کہا ڈاکٹر صاحب ساری باتیں ہیں لیکن فیل ہونے کا ریبلوں کو جتنے نمبر سے دیے تھے ٹاپ کرنے والے کو بھی اتنے ہی دیے تھے، کیونکہ فیل کرنے والے کی سفارش تھی. ماشاء اللہ گاڑی مبارک کرنے کی ہو گئی ہے، چلے دن سے لگ گئے ہیں لیکن فرض ان کا ناقص ہے، ان کا فرض ناقص ہے، کیونکہ ان کے ہاتھ میں انصاف کی ترازو دی گئی ہے نمبر دینے کی. تو فیل ہونے والے کو جو دے رہے ہیں، ٹاپ کرنے والے کو اتنا دے رہے ہیں. تو ان اللہ یا مرکو منتوب المانات اللہ علیہ، اس آیت پر عمل نہیں کر رہے کہ ہر ایک اہل کو اس کے امانت کے حوالے کیا کرو گے. اور جو آدمی ایسا نہ کرتا ہو اس کے بارے میں حدیث شریف میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہوا ہے کہ اس کا کوئی فرض واجب عمل اللہ کے ہاں قبول نہیں ہے. کیونکہ اس کا بہت بڑا فریضہ ناقص. کہ دوسرے آدمی کے بارے میں کہا کہ وہ کہہ رہا ہے کہ میں کیا کروں, میں سب کچھ نہیں پاس کر رہا ہوں, خدا نہ خاصا جاتے ہی مجھے کوئی چھوٹ کر دے پھر کیا ہوگا. خدا نہ خاصا یہ تو یہ حال ہو گیا کہ کل آدمی کہے کہ داخل ماتا نہ کہیں چھوٹ کو من جائیں گے اللہ بنا سب ماما سکڑ ہے چھوٹ کو لوگ مانگے. مجھے آدمی چھوٹ کر رہا تھا میں کیا کرتا رہا. تو یہ دونوں ایک طرح کے مانے میرے کو اس لیے میرے بھائی ایمان کے لحاظ سے یہ حج کرنے والے سارے کرنے والے ایمان کا ہی آنا ہوتا ہے. یہ ذوق ملتا ہے ایمان ذوق کا حال ہوتا ہے اور حج کیا ہوتا ہے یعنی وہ ختم کے دو رکعت کے ختم میں کھڑے ہو کر اپنے ٹانگوں کو تھکا رہا ہوتا ہے سر میں درد کر رہا ہوتا ہے لیکن ایمانی حال ہوتا ہے. لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ